başına gelen musibetlerde bir insan hiç rahatsızlık duymuyor. Yani musibetlerde bile ona teveccühe bir menfez bulup ona yönelmek, onları bile öyle değerlendirmek, tıpkı yudumladığı nimetler gibi görmek. Allah'tan affı afiyet istemek başka bir meseledir. Afiyet istemek başka bir mesele. Fakat Allah'ın verdiği o şeylerle onları birer vahid-i kıyası yaparak onsuzluğu görme, o türlü şeylerin olmayışını görme, bu da ayrı bir meseledir yani. Bu işte bir itminana ermiş nefsin halidir bir yönüyle. Nimetlere mazhar olduğu zaman da onların da Cenab-ı Hak tarafından birer nimet olduğunu görüp şükretmesi, belaya şükredilmez, hamd edilir, nimete şükredilir. Nimetlere karşı şükreder ama istidraç olmasından da korkar onların, bir iptila olmasından, bir imtihan olmasından da korkar. Hatta o korkuyla ya Rabbi vermesen bana diyebilir yani. Evliya menkıbelerinde var. Demiş senin tarlanı da ek, benim tarlamı da ek diyor. Zannediyorum Nefahatül Üns'te midir? Reşat aynı hayatta mıdır? Ekiyor. Sonra hasat mevsiminde gidiyor. Efendinin tarlasında bir başak çıkmamış. Kendi tarlası da hep başak salmış. Sonra utanıyor öyle demeye de gelip diyor ki benim tarlada bir şey çıkmadı, sizinki hep başak saldı. Hemen Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyor, başını yere koyuyor. Ya Rabbi ne yaptım ki sen? Esseptüm tayyibatüküm fi hayatükümü dünya. Bana, sana kulluğum karşılığında dünya nimetleriyle alıyorsun elimden diyor. Ağlıyor, öyle bir ağlıyor, öyle bir yırtılıp dövünüyor ki. Bakıyor çok kendine eziyet ediyor. Efendi diyor, ben yalan söyledim, Allah beni affetsin diyor. Esas bitmeyen senin tarlandı diyor. Şimdi her zaman öyle mi yapmalı acaba? Yani Allah nimet verince, bu bir gönül meselesi yani. Dünyada yememe mevzu. Ahirette binasına ait bir kerpiçin dünyada altın haline gelip önlerine düşmesi karşısında efendi diyor ben kanaat ederim diyor. Dünyada aç durmaya kanaat ederim. Ahiretteki binamızın bir kerpiçi eksik olmaz. Tavan delik olur. Ne döküleceği belli değil orada. Ahirete ait milyonlarca ağacın olsa bir tek meyvesini bile bence burada fani bir surette itlaf etmen akıllıca bir iş değildir. Çünkü burada itlaf ettiğin şey orada baki şekilde karşına çıkmayacaktır sana. Burada kefafi nefs edecek şekilde sadece yetineceksin. Yani hekimlerin kalori ihtiyacı dedikleri ölçüde sadece. Benim şu kadar giysi ihtiyacım var. Bir kat elbisem varsa ikinci kata gerek yok benim yani buna. Hazreti Ömer'ce ona da cevaz verilmiyor. Katiyen tevazuun ve zühdün dışında hiçbir şeye cevaz vermiyor. Dolayısıyla ahiretin baki meyvelerini dünyada fani bir surette tabiri aynen Bediüzzaman'a ait yememek lazım. İsna etmemek lazım. Çünkü burada yediğiniz nimetler orada tekessür etmez. Evet. Burada bitirdiğiniz şeylerin dalları orada boş kalır. Burada altınızdan ırmaklar akıyorsa orada bir ırmağınızın boş yatağını bulursunuz. Burada bir bahçede gönlünüze göre bir bağda bahçede şayet cennet asa yaşıyorsanız şayet orada bahçelerinizden birisini kurutmuş olursunuz. Eğer öyle olmasaydı Enbiya-i İzam dünyaya talip olurdu. Gittiği zaman bildiğiniz gibi eşlerine düşen birer keçiden başka bir şey bırakmamıştı. Hazreti Ebu Bekir de bir kırık teslin içinde artan maaşını bırakmış, kendinden sonra halifeye emanet etmişti. Halid, Sa'd ibn Zeyd'in ifade ettiği gibi, aş-ı hamiden, mate fakiden. Bir kılıç bile kalkan bırakmıştı geriye. İki imparatorluğu yıkan adam. Eğer yol buysa, yöntem buysa bence, dünyada başka türlü yaşayanlar, zevk-i sefa içinde yaşayanlar, uhrevi, baki meyveleri dünyada fani bir surette bitiriyorlar demektir. Aksi olamaz bunun. Hazreti Ömer canım çıksın kendisi yiyecek şey bulamıyoruz. Ekmek bulamıyor ama fakat kendi döneminde Şibli'nin tahkikiyle Medine'de, Şam'da, Sevad-ı Irak'ta 40 bin at var buralarda her birinde. Yedik bunlar harbe iştirak etmiyorlar. Fakat o servet onun şahsına ait değil. Kendi döneminde buna rağmen kıtlık yaşanıyor. Ve kendi de o kıtlığı Reaya ile beraber yaşıyor. Teba ile beraber yaşıyor. Aynen. Alem kaç zeytin yiyor? Böyle bir dönemde 3 zeytin. Ben de ancak 3 zeytin yiyebilirim. Çünkü ahadi naslan bir insanım. Allah Resulü öyle, Hazreti Ebu Bekir öyle, Hazreti Ömer böyle. Hazreti Osman da tuttuğu şeyi hepsini vermek üzere elinde tutuyorsa böyle demektir. Abdurrahman bin Avf tuttuğu şeyi böyle tutuyorsa, yani çok önemli bir şey. Diyelim ki 500 deve yüküyle veriyorsa bir insan, kendi için tutmuyor demektir onlar. Ama çok becerikli insan, ticaretten çok iyi anlıyor yani. Ben hayret ediyorum. Tebuk seferine gidilirken 8. sene zannediyorum. 8 sene geçmiş aradan. Bütün servetlerini Mekke'de bırakmışlar. Nasıl o kadar servete sahip oldu? Hayret ediyorum Hazreti Osman yani. 500 deve yüküyle veriyor. Nasıl o servete sahip oldu? Demek becerikli bir insan. Götürse yanında işte bilmem ne kadar para götürmüş olabilir. Her şeyini orada, arazisini, bağını, bahçesini, dükkanını Mekke'de bıraktı. Şimdi böyle tutmanın da bir mahsuru yok. Öyle nebiler bile tutabilirler. Hazreti Davud Aleyhisselam öyle tutabilir. Ama kendi yemesine gelince sahih hadislerde, Buhari Müslim gibi sahih hadislerde zırh yapmak suretiyle gıdasını temin ediyordu. Elinin emeğiyle. Elleri nasır bağlıyordu, çalışıyordu o koca peygamber. Aynı zamanda hükümdar. Elinin emeğiyle, alnının teriyle kazandığını bu kadar yiyordu yani. Peygamberler arasında servetine rağmen, bu muhteşem idaresine, bir debdebesine rağmen zahidane yaşayan örnek bir peygamberdi Hazreti Davud Aleyhisselam. Bir gün oruç tutuyor, bir gün iftar ediyordu. Gecenin sürüsünü yatıyordu, bir sürüsünü daha kalkıp ibadet tahtına geçiriyordu. Hayatı hep ağlamakla geçiyordu. Kur'an evvap diyor onun için. Şimdi peygamberane yaşayış bu. Dünyaya böyle bakmışlar onlar. Hazreti Süleyman öyle değil miydi? Değildi diyemeyiz yani. Fakat onun bu serveti, ihtişamı bir yönüyle şahsın ihtişamı gibi algılanıyordu. Yani cinlerin emrine müsahhar olması, şeytanların emrine müsahhar olması, serveti, Fırat ve Dicle havzası tamamen hakimiyet altında olması, ta Sebe'ye kadar devletin uzaması, Anadolu işlerine kadar gelmesi, bütün bunlar onun şahsının saltanatı şeklinde görülüyordu ama temelde zahidane yaşıyordu.